मुक्ति लेकर आया, ले लो दुनिया वालो, ले लो दुनिया वालो, जो जागा सो पाया। धरती पर है देव दयानंद, मुक्ति लेकर आया। खर्च नहीं हो कौड़ी पाई, खर्च नहीं हो कौड़ी पाई, पर कीमत अनमोल रे। दुनिया भर की कोई तराजू सके न जिसको तौल रे, दुनिया भर की कोई तराजू सके न जिसको तौल रे। वेद ज्ञान की कामधेनु दो, वेद ज्ञान की कामधेनु दो, वो अमृत पहलाया। ले लो दुनिया वालो, जो जागा सो पाया। दिनचर्या में पंच यज्ञ हो मन में पूर्ण सफाई, दिनचर्या में पंच यज्ञ हो मन में पूर्ण सच्चाई, करुणा भरी दृष्टि हो सबकी अंतर्बाह सफाई, करुणा भरी दृष्टि हो सबकी अंतर्बाह सफाई। जीवन में अष्टांग योग का, जीवन में अष्टांग योग का पंच पथ हमको दिखलाया। ले लो दुनिया वालो, जो जागा सो पाया। सच्चा ज्ञान निहित वेदों में, ऋषियों कृत ग्रंथों में। सच्चा ज्ञान निहित वेदों में, ऋषियों कृत ग्रंथों में। भटक रही भारत की जनता पौराणिक पंथों में, पौराणिक पंथों में। ढोंगी लोभी संत पंडितों, ढोंगी लोभी संत पंडितों ने है जाल बिछाया। धरती पर है देव दयानंद, मुक्ति लेकर आया। अंतिम छंद है। लिख सत्यात प्रकाश ऋषि ने सत की राह दिखाई, लिख सत्यार्थ प्रकाश ऋषि ने सत की राह दिखाई। अंधकूप से बाहर आने की युक्ति दिखलाई, अंधकूप से बाहर आने की युक्ति सिखलाई। दूध दूध पानी का पानी, दूध दूध पानी का पानी करके हमें बताया। ले लो दुनिया वालो, जो जागा सो पाया। धरती पर है देव दयानंद, मुक्ति लेकर आया। ले लो दुनिया वालो, जो जागा सो पाया, जो जागा सो पाया। ओ धन्यवाद आप सभी का। एक और सूचना मुझे कहने को कहा गया था, वो बता देता हूँ कि कक्षाओं में कई लोग आते नहीं हैं और बाहर टहलते हैं या बाहर बैठते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो इनको भी विनती है कि वो कक्षाओं में नियमित उपस्थिति दे। यहाँ आप लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं। बहुत पहले दिन ही ब्रह्मचारी अरुण जी ने यहाँ पे कहा था कि आप सौभाग्यशाली है कि यहाँ आए हैं, और पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज ने पहले दिन ही यही कहा था कि ये विद्या भी दुर्लभ है और इसके पाने वाले भी दुर्लभ है। तो आप उस दुर्लभ में आ, गिनती आपकी हो रही है हम सबकी, कि हम ये दुर्लभ विद्या को लेने के लिए आए हैं। तो कृपया आप अपनी कक्षाओं में नियमित रूप उपस्थिति दे और बाहर उधर उधर ना जाए और ना कोई भटके।